तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ दिखूंगा मैं तुमको वही, जो ना देखूं तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वही, जो ना मिलूं तो सजा देना। कदम का ना जाने कब से था इंतजार, एक ना एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे है ये एतबार। मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और ना मांगूंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए इतनी सी बात समझ जाना, फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, राह से मेरी गुजर जाना।